الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی. آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر پر نازل کی گئی اور اسی کتاب پر قیامت تک عمل ہوگا. اب اس کے بعد نہ کوئی نیا نبی رسول آنے والا ہے نہ نئی کوئی آسمانی کتاب آنے والی ہے. پچھلے انبیاء کرام کے یہاں صورتحال دوسری تھی، وہاں ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے آ رہے تھے. آسمانی کتابیں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری آ رہی تھی. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نیا نہیں آئے گا. عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ کتاب اور پیغمبر کی تعلیمات قیامت تک باقی رہے، اس لیے کہ اگر یہ بھی مٹ گئی تو پھر انسان عمل کس پر کرے گا. خداوند قدوس نے کتاب کی حفاظت کے بھی حالات اور اسباب پیدا کیے اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کو قیامت تک محفوظ رکھانے کے بھی اسباب اور حالات پیدا کیے. ایک طرف دین و اسلام کی حفاظت کے ایسے انتظام کر دیے گئے کہ دنیا لاکھ سر پٹ کے اس کو مٹانا ان کے لیے آسان نہیں، اور دوسری طرف ان کی مجبوری کیا ہے وہ سن لیجئے. دوسرے مذاہب، دوسری تنظیم، دوسری تحریک، دوسرے نظریات، وہ کیا چاہتے ہیں؟ صورتحال یہ ہے دنیا کا کوئی مذہب علاوہ اسلام کے محفوظ نہیں بچا، کوئی کتاب علاوہ قرآن مقدس کے محفوظ نہیں بچی. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ حقیقت کا اعتراف کر لیا جائے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی اور پیغمبر مانتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا جائے، جیسا کچھ لوگوں کو توفیق ہوئی. بڑے بڑے یہودی علماء نے اسلام قبول کیا، بڑے بڑے عیسائی پادریوں نے اسلام قبول کیا، آج بھی کر رہے ہیں. ایک شکل تو وہ ہے، وہ بالکل سیدھا سادھا راستہ ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ابلیس خاموش بیٹھ جائے گا؟ کیا وہ سلنڈر ہو جائے گا؟ یہ بھی ممکن نہیں. جب خداوند قدوس نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی، روح پھونکی اور وہ انسان کی شکل میں وہ جسم وجود میں آیا، اور خداوند قدوس نے فرشتوں سے اور ابلیس سے سب سے کہا جھک جاؤ ان کے آگے، فرشتے جھک گئے، ابلیس نے انکار کیا. اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا. یہ قرآن نے بہت شارٹ میں اس کی دلیل نقل کی ہے، اس کی پوری دلیل کیا تھی وہ سن لیجیے. دنیا کے اندر، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے جس سے تمام چیزیں بنی ہیں وہ چار ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کو عناصر اربع کہتے ہیں. را مٹیریل کی بنیاد، آگ، پانی، مٹی، ہوا. آگ کی تاثیر ہے اوپر جاتی ہے، آگ لگے گی دھواں کہاں جائے گا، اور مٹی کی تاثیر ہے نیچے آئے. آپ کچرا پھینکیے تو مٹی کہاں جائے گی؟ جو بالکل ہلکا ہوگا ہوا بن کے نکلے گا اوپر جائے گا، اور وزن دار مٹی نیچے آئے گی. ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ مٹی کی تاثیر ہے نیچے ہونا، آگ کی تاثیر ہے اوپر ہونا. میں اوپر والا ہو کر نیچے والے کو سجدہ کیسے کروں؟ ہے اس کی عقلی دلیل. سیدھی سی بات یہ ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کا مکان ہے، ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، کوالٹی کون سی چلانی ہے یہ آپ طے کریں گے، مزدور طے کرے گا. لوم کہاں لگانا ہے آپ طے کریں گے، مزدور طے کرے گا. تاکہ کس پارٹی کو بیچنا ہے یہ آپ طے کریں گے کہ مزدور طے کرے گا. مزدور کا کام مزدوری کرو، اپنا حساب لو اور جاؤ، اس سے زیادہ بولنے کی آپ کو اجازت نہیں. سیٹھ مشورہ لے لے، مشورہ دے دو، لیکن سیٹھ تم یہ کوالٹی چلاؤ گے تو ہم تمہارے یہاں کام نہیں کریں گے، تم فلانے کو تاکہ بیچو گے ہم تمہارے یہاں کام نہیں کریں گے. یہ تم اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر رہے ہو. اللہ نے انسان کو بنایا، سر بھی اللہ کا بنایا ہوا، پیر بھی اللہ کا بنایا ہوا. اب پیر کہے آپ نے اس کو نیچے کیوں کر دیا، سر کو اوپر کیوں کر دیا، یہ کہنے کا جسم کو حق نہیں ہے. آپ مکان بناتے ہیں، گاڑی کی پارکنگ نیچے نہیں، سیٹ پارکنگ رکھو ساتویں مالے پر اور پارک لگاؤ گراؤنڈ فلور میں، یہ بولنے کا تمہیں حق نہیں ہے. کہاں بیڈ روم، کہاں باتھ روم، کہاں مہمان خانہ، کہاں لائبریری، یہ بولنے کا حق کڑیا اور مزدور کو نہیں ہے. اب آئیے، خداوند قدوس ساری جہانوں کا مالک ہے. ابلیس کی جان کا بھی اللہ ہی مالک ہے، پیدا بھی اسی نے کیا، مارے گا بھی وہی. فرشتوں کی جان کا بھی اللہ مالک ہے، انسانوں کی جانوں کا بھی اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. اس کے حکم کے بعد تمہیں حق کیا پہنچتا ہے کہ فلانا اوپر ہے فلانا نیچے ہے؟ خداوند قدوس کے حکم کے مقابلے میں کوئی دلیل چلے گی نہیں. اس لیے قرآن نے کہا، قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ نے کہا اچھا چل نکل. قال فخر منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قیامت تک تیرے اوپر لعنت پھٹکار پڑے گی. ابلیس نے کہا پروردگار نکال تو رہے ہیں لیکن میں نے آپ کی بہت دنوں عبادت کی ہے، اس عبادت کے صدقے میں ایک درخواست ہے جاتے جاتے، کیا؟ انذرنی الى يوم يبعثون، مجھ کو قیامت تک کی عمر دے دیجیے. اللہ نے کہا جا دیا. جب اللہ نے اس سے کہا جا دیا، اب اس نے اگلے شگوفے کھلائے. اس انسان کی بنیاد پر مجھ کو درگاہ سے نکال دیا گیا، راندے درگاہ کر دیا گیا، اللہ کے تقرب سے دور کر دیا گیا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اب میں انسانوں کو جنت میں جانے نہیں دوں گا. جنت سے نکالا گیا انسان کی بنیاد پر، اب کسی انسان کو میں جنت میں جانے نہیں دوں گا. اس لیے وہ غریب اپنی کوشش کرتا ہے، کیا حرف استعمال کرتا ہے وہ بھی سن لیجیے. اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے. ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله. مال کے ذریعے، جمال کے ذریعے، عیاشی کے ذریعے، عہدے کی لالچ کے ذریعے طرح طرح سے انسان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا تھے جو میری اطاعت کرے گا ان کے اوپر تیرا بس نہیں چلے گا، جو کمزور ہوگا، اعمال میں کوتاہی ہوگی، عقائد میں کوتاہی ہوگی، تیرا حربا ان پر چل جائے گا۔ اب انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط رکھے، اللہ کی پناہ میں رہیں تو ابلیس سے بچتے رہیں گے، اور اگر اللہ سے دور ہوئے تو پھر ابلیس وہاں آ کر اپنا ڈیرا ڈال لے گا۔ اس نے اپنا کام شروع کیا، انبیاء کرام کے خلاف امتوں کو بھڑکایا، امتوں کو یہ تک سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، وہ نبی اس خاندان میں نہیں اس خاندان میں ہونا چاہیے تھا۔ چلا، بہت چلا، یہ اعتراضات پچھلے انبیاء کرام پر بھی کیے گئے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، پروردگار نے اس کتاب کو مکے یا طائف کی بستیوں میں سے کسی چودھری پہ اتار دیا ہوتا، کسی بڑے آدمی پہ، ذمہ دار پہ اتارا ہوتا۔ اللہ نے جواب دیا یہ ہمارا اختیار ہے، ہم اس کے لیے تم سے مشورہ کرنے نہیں آئیں گے۔ اور بندو، یہ تو روحانی دولت ہے، جو مادی دولت تھی کھانے پینے اور پہننے والی، جو یہیں رہ جانے والی، اوپر نہیں جانے والی، کھایا پیا آگمود کے برابر کیا، اس میں بھی ہم تم سے پوچھنے نہیں آئے۔ جب ہم طے کرنے بیٹھے کس کو مالدار بنانا، کس کو غریب بنانا، کس کو لمبا بنانا، کس کو ناٹا بنانا، کس کو کالا بنانا، کس کو گورا بنانا، ہم کو وہاں بھی تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو روحانی دولت ہے نبوت، جب تم سے ہم نے مادی دولت میں نہیں پوچھا تو یہاں کیا خاک پوچھیں گے۔ قرآن نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے امیری غریبی اس لیے رکھی تاکہ دنیا کا کام چلے۔ سب مالدار ہوں گے تو کام نہیں چلے گا، سب غریب ہوں گے تو کام نہیں چلے گا، سب بیمار ہو جائیں گے تو کام نہیں چلے گا، سب صحت مند ہو جائیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ اس کا کارخانہ قدرت ہے، کبھی آپ اس پر غور کیجئے کیسے چلتا ہے تو دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہے، کیسے چلتا ہے۔ ایک زہریلا سانپ جس کا کام ڈسنا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں تو سارا کام چھوڑ کے پہلے اس کو مارتے ہیں، حتیٰ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور سامنے سے زہریلا جانور، سانپ، بچھو، کوئی بھی ایسا جانور جو انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ نیت توڑ کے اس کو مار سکتے ہیں، لیکن اگر یہ زہریلے جانور نہ ہو تو بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں ہو پائے گا۔ انہیں سانپ بچھوؤں کے زہر سے انجیکشن بنتے ہیں، کوئی کینسر میں کام آتا ہے، کوئی ایڈز میں کام آتا ہے، کوئی ہارٹ میں کام آتا ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ایک چور کو آپ دیکھ لیجیے، چور بھی برا، چوری بھی بری، اس میں کوئی شبہ ہے؟ چور بھی برا، چوری بھی بری۔ اب دنیا سے چوری ختم کر دو، چلو اسلام نے چوری کرنے والے کو سخت سزا دی ہے، ہر حکومت چوروں کو سخت سے سخت سزا دیتی ہے، چور بھی سے ہٹا دو، دنیا میں چور نہیں رہے۔ آپ کے شہر میں 10,000 لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، ایسا کیسے؟ جی ہاں، وہ چوری کی برکت ہے۔ تالا، چابی، کڑی، کنڈی، دروازہ، واچمین، اس کام سے کتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں؟ اس شہر میں کیا 1,000 واچمین نہیں ہوں گے؟ اور کڑی کنڈی بیچنے والی دکانیں کتنی ہیں؟ تالا چابی کی فیکٹری میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ ایک چور کی چوری کی بنیاد پر اتنا بڑا نظام چل رہا ہے. چوری غلط. جنگلوں میں ایک جانور ہوتا ہے سیاہ, کتے کے سائز کا ہوتا ہے لیکن بہت گندا ہوتا ہے. کتا بھی گندا ہوتا ہے, وہ کتے سے گیا گزرا ہوتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ دن میں کہیں چھپا رہتا ہے, بہت بزدل ہوتا ہے, رات میں نکلتا ہے. اور کارخانے قدرت کی بات چلی تو سنیے, جو جانور راتوں میں شکار کرتے ہیں ان کو خداوند قدوس نے آنکھ کے اندر وہ طاقت دی ہے جو ان کو اندھیرے میں دکھتا ہے. بلی کو اندھیرے میں دکھتا ہے, آپ کو نہیں دکھتا. وہ اپنا شکار سونگتے ہیں. کبھی بلی بیٹھی ہو, آپ دروازہ بند کر لیجئے اور دروازے کے اس پار دودھ رکھیے, گوشت رکھیے, وہ باہر سے کاؤں کاؤں کرتی رہے گی. دیکھ رہی ہے؟ نہیں دیکھ رہی, سونگ رہی. آپ رکھ کے دیکھ لیجیے, اس کو بھی رات میں دکھتا ہے. جنگلوں میں کبھی کبھی نظر آتے ہیں, ان کی آنکھ چمکتی ہے. پہلے بہت ہوا کرتے تھے, آبادی کے پاس تک چلے آیا کرتے, ہوا ہوا کرتے تھے, اب نہیں رہے, کم ہو گئے. وہ کرتا کیا تھا؟ جانور مر گیا تو ڈھیر چمار ہوتے تھے, اسی کھال نکال کے بیچ لی. کچھ جانور کچھ گوشت کھا لیتے اس کا. اب جو گندا گوشت بچتا, ہڈی میں لگا ہوا ہوتا, وہ سڑتا تھا. تو رات میں یہ نکلتے تھے, 10-20 میل دور تک سونگتے تھے, یہاں جائے وہاں گئے وہاں گئے, اس کو وہ کھاتے تھے. اللہ کا نظام ہے. آپ ایک کلنگڑ لے لیجئے, اس میں 3 لوگ ہی روزی ہے. گودا آپ کھائیں گے, پپڑا بکری کھا لے گی, اس کی بیچ مرغی کھا لے گی. آپ ایک مرغی کو چھوڑ دیجئے, اب بیٹھ کے دیکھیے کیا کرتی ہے. یہاں جائے گی, وہاں جائے گی, وہاں جائے گی, وہاں جائے گی, اور شام کو لوٹ کر آئے گی, اس کا پیٹ بھرا ہوگا. اس کی روزی کہاں ہے؟ مرکنٹائل بینک میں, آپ کے کباڑ کے اندر, فریج میں. کتنی ہے مخلوق یہ. ہم تو ایک انسان ہے, حیران ہے کون کھلائے گا, کیسے کھاؤں گا, میں مر گیا بچوں کو کون پالے گا, ہم اسی میں حیران ہیں. ان مخلوقات کو کون پالنا ہے؟ اللہ پالنا ہے. جنگل میں آپ چلے جائیں گے, شیر بھی ہے, ہرن بھی ہے, خرگوش بھی ہے, نیل گائے بھی ہے, گھوڑے بھی ہیں, بھینسے بھی ہیں. اللہ کی مخلوق چر رہی ہے. شیر آیا, دوڑایا, کچھ بھاگ گئے, کسی کو پکڑ لیا. 4 پیر شیر کے پاس بھی, 4 پیر اس کے پاس بھی. اس سے کہا بیٹا بھاگ جا, اس سے کہا دوڑا کے پکڑ لے. نظام چل رہا ہے. خداوند قدوس بندوں سے بار بار کہتے ہیں, بندو تم اپنی اوقات پہ رہو, تمہاری جہاں تک پہنچ ہے وہیں تک رہو, ہماری حکومت میں مداخلت کرنے کی کوشش مت کرو, یہ تمہارے بس کا نہیں ہے. کچھ کو امیر بنانا, کچھ کو غریب بنانا, کچھ کو بیمار بنانا, کچھ کو صحت مند بنانا, یہ ہمارا کام ہے. ڈاکٹر کی روزی کیا ہے؟ بیمار کا علاج کرنا. اب بیمار نہ ہو تو کیا کرے گا؟ تو کیا ڈاکٹر بیمار ڈالتا ہے؟ تم ڈاکٹر بن گئے, تمہارے محلے میں لوگ بیمار ہونے لگے. ڈاکٹر بیمار ڈال نہیں رہا ہے, جو بیمار ہوا اس کا علاج کر رہا ہے. ایک میڈیکل اسٹور ہے, کیا بیچتا ہے؟ دوا. دوا اچھی چیز ہے. تم چاہتے ہو پورا محلہ بیمار رہے, تمہارا دھندا چلے؟ بابا میں نہیں چاہتا, لیکن تم بیمار تو ہو گے نا, جب ہو گے تب آنا, نہ ہو تو مت آنا. اور کیا کہے گا وہ؟ ایک اسکول میں پرنسپل صاحب نے بچوں سے کہا, بچوں میں دعا کراؤں گا, تم سب آمین کہنا. بچے کھڑے ہو گئے, دعا کی, اللہ دنیا میں خیر و برکت عطا فرما, آمین. اتحاد و اتفاق پیدا فرما, آمین. سارے بیماروں کو شفا عطا فرما, بچوں نے کہا آمین, ایک بچہ نہیں بولا. اچھا بچے بہت ناراض ہوتے, بولے سر یہ آمین نہیں بول رہا, آگے لاؤ. تم آمین نہیں بول رہے؟ بولے نہیں سر. سر کو اور غصہ آیا, ڈنڈی نکالا, تم آمین کیوں نہیں بولتے ہو؟ سر میرے ابو ڈاکٹر ہیں، اس کے کارخانے قدرت میں ہم اور آپ کیا مداخلت؟ لیکن شیطان اپنا کام کرتا ہے، یہاں نبی کیوں بھیجا، ان کو کیوں بنایا؟ جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا کر دیے گئے، پچھلے انبیاء کرام الگ الگ علاقوں میں، اللہ کا نظام ایسا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں انبیاء کرام بہت پیدا کیے گئے. ابراہیم علیہ السلام کا خاندان دو شاخوں میں چلا، ایک شاخ مکے میں رہی اور ایک شاخ شام یعنی فلسطین، اس زمانے کا شام، آج کا شام نہیں، فلسطین کے علاقے. اب کی ایک بیوی فلسطین میں، ایک بیوی مکے میں. جو بیوی فلسطین میں ہے اس سے بچہ پیدا ہوا، اس کا نام ہے اسحاق، اور جو بیوی مکے میں ہے اس سے بچہ ہے اس کا نام ہے اسماعیل. جس بچے کی وجہ سے زمزم کا چشمہ ابلا وہ مکے میں ہے، جس بچے کو آپ نے اللہ کے نام پہ قربان کیا وہ مکے میں ہے، جس بچے کے ساتھ آپ نے مل کر کے اللہ کا گھر مکے بنایا وہ خانہ کعبہ ہے، بچہ اسماعیل ہے. اور جس بچے کے ساتھ مل کر ایک گھر اللہ کا بنایا فلسطین میں، اس کا نام بیت المقدس ہے، اس بچے کا نام اسحاق ہے. یہ بھی پیغمبر کی اولاد ہے، وہ بھی پیغمبر کی اولاد ہے، ان کے بھی فضائل ہیں، ان کے بھی فضائل ہیں. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہم دونوں کا احترام کریں، اور الحمدللہ ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں. قرآن میں دونوں کا احترام موجود ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں کا احترام موجود ہے. لیکن جو اولاد آپ کی شام میں تھی، فلسطین میں، ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے اسحاق، ان کے لڑکے یعقوب، اور پھر ان کے 12 لڑکوں سے بنی اسرائیل کی نسل چلی، بنی اسرائیل میں جہاں بہت سی برائیاں شامل ہو گئیں، اس میں ایک برائی یہ بھی تھی کہ اپنے مقصد کے خلاف جو پڑے اس کو پیس دو، کوئی نبی تمہارے منشے کے خلاف بولے اس کو قتل کر دو، کوئی دیندار آدمی اچھی بات کہتا ہو تم کو نہ پڑتی ہو اس کو مار دو. یہ خاص مرض تھا بنی اسرائیل کے اندر، اور اسی مرض کی وجہ سے انہوں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ کی مخالفت کی کہ نبی تو ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے، آخری پیغمبر ہی بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے، مکے میں کیوں پیدا ہو گئے؟ مکے میں کیوں پیدا ہو گئے؟ اللہ کی حکمت سنیے، بہت سی حکمتیں ہیں، ایک آدھ بتلاتا ہوں میں آپ. پچھلے انبیاء کرام اپنے اپنے علاقے کے نبی ہوتے تھے، کوئی یہاں آیا، کوئی وہاں آیا، کوئی وہاں آیا. دیکھیے بھائی، جولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، گزشتہ جمعے میں سفر میں تھا، مجبوری تھی، ماشاءاللہ بورنگ ہو گئی، کامیاب ہو گئی، موٹر لگ گیا، پائپ پڑ گیا، پانی استعمال ہو رہا ہے. اب ایک آدھ بڑی ٹنکیوں کی ضرورت ہے، 10,000 لیٹر کی 2-3 ٹنکیوں کی ضرورت ہے. میں نے بعض دوستوں سے کہا بھی ہے، آپ بھی سن لیجیے، 2-4 لوگ مل کر دیں، جا کر معلومات نکال لیں، 15,000, 18,000, 20,000 جو آتی ہو، 3-4 لوگ مل کر کے، اس لیے کہ پانی نکل تو رہا ہے زمین سے، اسٹاک کہاں کریں گے؟ گرمی کے موسم پانی کے اسٹاک کا مسئلہ ہوتا ہے، اور چونکہ آس پاس کی بورنگیں فیل ہیں، پانی کی بہت تکلیف ہے، تو لاکھ منع کرنے کے باوجود لوگ کہیں نہ کہیں سے پانی بھر بھی لیتے ہیں. اس لیے جو خرچہ بورنگ میں ہوا تھا، جن دوستوں نے کوشش کی، اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور حوصلہ دے. مسجد کی خدمت کی بات تھی، انہوں نے کیا، اللہ ان کے جان و مال برکت دے، آل اولاد کو اچھا رکھے. اب مسئلہ ٹنکی کا ہے، تقریباً 2-3 ٹنکی 50,000 روپے کے آس پاس آئے گی، کوشش جاری ہے، اللہ وہی پورا کرا دے گا. پھر انشاءاللہ اوپر کے حصے میں کچھ کام وغیرہ باقی ہے، دیکھیں گے آہستہ آہستہ جو اللہ کرا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے. آپ کی دی ہوئی رقم آپ کی نگاہوں کے سامنے کہاں خرچ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو اور حوصلہ دے، کاروبار میں اور برکت دے، بھیونڈی کے کاروبار کو خوب خوب خوشحال کریں، عافیت نصیب فرمائے، اس لیے آپ حضرات توجہ کے ساتھ جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈالتے رہا کچھ، ایک بار درود شریف پڑھ دیجیے۔ پچھلے انبیاء کرام الگ الگ علاقوں میں آتے تھے، اپنی اپنی قوموں سے بات کرتے تھے، اب وہ زمانہ آیا کہ اب پوری دنیا کے لیے، پورے سنسار کے لیے ایک پیغمبر ہو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ وہ کسی ایک طرف ہو؟ عقل کہتی ہے وہ بیچ میں ہونا چاہیے تاکہ سب کو کور کرے۔ تو خداوند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر کو اس جگہ پیدا کیا جو دنیا کا سینٹر ہے، مکہ، یہ ہے بنیاد۔ دنیا کی بہت سی قومیں ایسی ہیں، آپ جائیں بات کریں، ہاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، دو دن کے بعد سلام علیکم، ہم چلے، ہمیں کام بہت ہے، قول و قرار کا اعتبار نہیں۔ عرب قوم جو تھی وہ جلدی کسی کو مانتی وانتی نہیں تھی، بہت سخت مزاج تھے، لیکن جب مان لیا تو مان لیا، یہ فرق تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاد پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو سمجھاتے تھے، وہ تکلیف دیتے تھے، پتھر مارتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے پتھر کی بارش کی، تو پورا علاقہ بڑا سخت تھا، بڑی سخت مخالفت تھی، ایک بیچارہ بنگالی بھولا بھالا سنتا رہا، اس سے برداشت ہوا، اس نے کہا حضرات خداوند قدوس کو پیغمبر ہمارے یہاں بھیجنا تھا بنگلہ دیش بنگال میں، ہم سب مان لیتا۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے قصدن نہیں بھیجا، تم صبح کو مانتے شام کو انکار کر دیتے، ریت پر لکھو ریت پر فوراً لکھ جائے گا، لیکن ہوا آئی تو مٹ بھی جائے گا، اور پتھر پہ لکھو کھودنا پڑتا ہے، اور ایک بار کھود گیا تو ہزار سال لکھا رہے گا، مٹے گا نہیں۔ تو پیغمبر تمہارے یہاں کیوں نہیں آئے؟ تم ریت والے تھے، فوراً لکھ جاتا، ہاں سب مانتے، اس کے بعد شام کو سب چلے۔ مکے والوں نے نہیں مانا، نہیں مانا، نہیں مانا، اور جب مانا تو پھر ایسا مانا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے پچھلے حالات بتلا کر بلک بلک کر روتے تھے، کیوں؟ آنکھ اب کھلی، اور زندگی کا بڑا حصہ مخالفت میں گزر گیا تھا، اس مخالفت کے وقت کو یاد کر کے روتے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، اللہ کے نبی کے بہت چہیتے، بہت چہیتے، وہ اپنے حالات بتلا کر بلک بلک کے روتے تھے، کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ ہمارے گھر پہ آتے تھے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے، ہم جھڑک دیتے تھے، تھوک دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اب آئندہ نہ آئیں گے، کل دیکھو تو آپ پھر کھڑے، پرسوں دیکھو تو آپ پھر کھڑے۔ آپ فرماتے تھے میری مثال ایسی ہے جیسے شمع جل رہی ہے اور پتنگے روشنی میں آ کر گرتے ہیں، اور جو گرا وہ جلا، آپ چراغ جلا دیں، موم بتی جلا دیں تو پرندے آ کے اس آگ میں گرتے ہیں، پرندہ آگ کا عاشق ہوتا ہے اور وہی اس کی موت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شیطان نے شمع جلا رکھی ہے اور لوگ اس روشنی کو پہچان نہیں پا رہے، اس روشنی کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا کے دھوکے میں دوڑ رہے ہیں، اور جو اس میں کودا وہ جہنم میں گیا، اور میں روک رہا ہوں پتنگوں کو، اللہ کے بندوں اس میں مت جاؤ، اللہ کے بندے اس میں مت جاؤ، ادھر روکتا ہوں ادھر سے آتے ہیں، ادھر روکتا ہوں ادھر سے آتے ہیں، ادھر روکتا ہوں اوپر سے آتے ہیں، میرا کام روکنا، جتنے لوگوں کو بچا سکوں میں بچا لوں، باقی جو لوگ جا رہے ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے نبی کا پیار امت کی، لیکن جب مانا تو کیسا مانا؟ فتح مکہ کے بعد مشرکین مکہ، دشمنان اسلام، ان کو تو یہ امید تھی کہ اب آخری وقت ہے ہمارا، گردن مار دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ جن لوگوں کے بارے میں کسی کو وہم و گمان تک میں نہیں تھا کہ ہم بھی معاف کیے جائیں گے، جو مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، جب کسی نے پناہ دے کر ان کو بلایا تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کیا. اکرمہ ابن ابو جہل باپ کی طرح وہ بھی اسلام کے بڑے مخالف تھے، وہ نکل گئے تھے، ان کی بیوی نے آ کر پوچھا رسول اللہ اگر میرا شوہر بھی آ کر اسلام قبول کرنا چاہے تو راستہ کھلا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کھلا ہوا لے آؤ. وہ گئیں تو اکرمہ دور نکل گئے تھے، کشتی کر کے دریا میں آگے بڑھ گئے تھے، بیوی نے آواز دی اکرمہ رکو رکو رکو، لوٹے چلو اللہ کے نبی کے پاس. انہوں نے کہا مجھ کو لوگ پہلے ہی مار دیں گے، دیکھتے ہی. کہا نہیں، میں اللہ کے نبی سے پناہ لے کر آئی ہوں، چلو. اکرمہ کو یقین نہیں آ رہا میرے لیے معافی ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. آئے تو اللہ کے نبی نے استقبال کیا، ابو جہل کے بیٹے کو اللہ کے نبی نے معاف کیا ہے، ابو لہب کے بیٹوں کو اللہ کے نبی نے معاف کیا ہے. آپ کی اس اخلاق کو دیکھ کر، اس محبت شفقت کو دیکھ کر وہ سارے پتھر پسیج گئے اور سب اسلام میں داخل ہو گئے. اب اگلی زندگی کہاں گزرے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اب تو ایک ہی کام ہے بس آپ کے ساتھ. وہ لوٹ کے اپنے گھر نہیں گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ رہے ہیں فتح مکہ کے لیے، تو اسلامی لشکر 10,000 کا ہے، اور جب مکے سے اگلا سفر ہو رہا ہے جہاد کے لیے حنین کی جانب تو اسلامی لشکر 12,000 کا ہے. یہ 2,000 کہاں سے بڑھ گئے؟ مکے والے. ان میں سے کتنے ایسے تھے لوٹ کر گھر ہی نہیں گئے، جنگ ہی کرتے رہ گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہ فرق تھا، میں اس بنگالی کی زبان میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ فرق تھا تمہارے علاقے میں ریت پہ لکھتے فوراً لکھ جاتا لیکن مٹ بھی جاتا، اور مکے والے پتھر دل تھے، نہیں لکھا نہیں لکھا، لیکن جب لکھا تو پھر دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. خدا بند قدوس نے اپنے آخری پیغمبر کو دنیا کے سینٹر میں بھیجا، ایسی قوم میں بھیجا جو بڑی سختی، لیکن جب مانا تو پھر مانا. پچھلی آسمانی کتابیں امتوں پر نازل ہوتی تھی، نبی امت کو پڑھ پڑھ سناتے تھے، امت سننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، نبی سمجھا سمجھا کر تھک جاتے تھے، امت ماننے کو تیار نہیں ہوتی تھی. کئی قومیں ایسی ہیں کہ خداوند قدوس نے پاور کا استعمال کیا، مانو، ماننا پڑے گا نبی کی بات، تم نے اعلان کیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا، نشانی دکھا دو تو مان لیں گے، نشانی ہم دکھا چکے ہیں، اب مانو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ پروردگار ہم سے کہہ دے ہم ان کی آواز سن لے تو مان جائیں گے، پروردگار نے آواز بھی سنا دی تب بھی نہیں مانا، تو پھر پہاڑ کوہ طور کے اوپر ٹانگ دیا گیا، دیکھو اوپر، اب بولو مانتے ہو کہ نہیں، ٹنگا ہے اوپر، چھوٹے گا سب مر جائیں گے. ہاں ہاں مانتے ہیں، پہاڑ ہٹ گیا، بولے نہیں مانتے. یہ بنی اسرائیل کا حال. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا پہاڑ پھٹے اوٹنی نکلے بچہ دے تو ہم مان جائیں گے، پہاڑ پھٹا اوٹنی نکلی اس نے بچہ دیا، قوم نے مانا نہیں. وہ نافرمان قومیں تھیں، اور ادھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جنہوں نے نہیں مانا، نہیں مانا. میں پچھلی امتوں کے ان کے واقعات سنا رہا ہوں جو نبی کی ماننے کی بات کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے، یہاں نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایسی جانساری، ایسی فدائیت دنیا کی نگاہوں نے کبھی دیکھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ وضو کا جو پانی گرتا تھا اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، لے کر اپنے چہرے پر بدن پر مل لیا کرتے تھے. اور جب کبھی کسی جنگ میں اللہ کے نبی نے آواز دی ہے کوئی جنت کا سودا کرے، جنگ بدر ہو جنگ حنین ہو، بہت سے ایسے موقع آئے. محدثین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام صف بنا کر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے سینوں پر تیر لیتے تھے. ہم اور آپ دائیں بائیں ہٹ جائیں گے نا، اپنے سینے پر تیر لیتے تھے، اللہ کے نبی تک تیر نہ پہنچ سکے. دشمن کے حملوں کو اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ پر، اپنے سینے پر لیتے تھے. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا شہید ہوتے جاتے تھے. پچھلے انبیاء کرام کو نافرمان امتیں ملی ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت گزار، اطاعت شعار امت ملی. اب تمہارا دین مٹ گیا اور ہمارا دین زندہ رہا، یہ تو ایسا ہو گیا کہ تمہارے دادا کا مکان صحیح سالم ہے اور میرے دادا کا مکان گر گیا. ارے بھائی، صحیح سالم اس لیے کہ میں اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں، ریپیئر کرتا ہوں، تم کبھی ریپیئر نہیں کرتے ہو. ہمارے یہاں گھر میں کوئی رہتا ہے، تمہارا گھر کھلا پڑا ہوا ہے، تو تمہارے گھر میں اگر چور چمار گھس کے لوٹ لے گئے تو ہم کو الزام کیوں دے رہے ہو؟ تم نے تمہارے انبیاء کا دین مٹایا ہے، ہم مٹانے نہیں آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا دین ہم مٹانے نہیں آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہم مٹانے نہیں آئے تھے. تم نے سنبھالا ہوتا، مٹ گیا. اب کیوں درد ہو رہا ہے کہ ہمارا مٹ گیا، ان کا بھی مٹے؟ کسی کبڑے سے کسی نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو، تم اچھے ہو جاؤ کہ سب کبڑے ہو جائے؟ اس نے کہا سب کبڑے ہو جائے. تمہارا حال نہیں. ایمانداری کی بات، سچائی کی بات کوئی گیتی، جو دین محفوظ ہے اس کو مان لو، لیکن مانے کیسے؟ ناک کا سوال ہے. اور جو بات میں نے پہلے کہی تھی، ابلیس کچھ کرے گا اپنا کام. اب پوری دنیا کا سارا باطل اسلام کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی اطلاع کر دی تھی کہ قرب قیامت ایسے حالات آئیں گے، لوگ تمہیں نوچیں گے، تمہارے اوپر ٹوٹیں گے. تمہیں کیا کرنا؟ اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا. اور فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جس وقت امت کے اندر بگاڑ اور فساد عام ہو جائے، دین پر چلنا مشکل ہو، اس وقت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. دین پر چلنا جتنا مشکل ہوگا قیمت اتنی بڑھے گی، یاد رکھیے گا. اس وقت ابھی وہ حالات تو نہیں آئے جو خطرناک حالات تھے، لیکن سلسلہ آہستہ آہستہ اسی رخ پہ جا رہا ہے. ہمیں کیا کرنا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑی تلخ حقیقت، دونوں کان کھول کر سنیے. صرف عبادات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم عبادات کرتے رہیں گے، باطل اپنا کام کرتا رہے گا. باطل اس پر نگاہ رکھتا ہے، کون لوگ بھولے بھالے ہیں، کہاں انٹری کرنا ہے، چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ، چوراہے پر، اسٹی میں، اسٹیشن پر، وہ غور کرتے رہتے ہیں. آپ کو وہاں پر ٹائٹ رہنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہا ہے، غلط بات کا پرچار کر رہا ہے، عیسائیت کا پرچار کر رہا ہے، قادیانیت کا پرچار کر رہا ہے، مہدویت کا پرچار کر رہا ہے، اپنے علماء سے رابطہ کرائیں. اگر آپ نے یہ سمجھا ہم کو اس سے کیا لینا دینا، تو یاد رکھیے گا آپ بھی اسی گڑے میں جائیں گے. یہ تو طے ہے کہ باطل نے اپنے افراد چھوڑ رکھے ہیں، جو باقاعدہ پگار پہ، تنخواہ پر اپنا کام کر رہے ہیں، اور آپ کے ہی بھولے بھولے ساتھیوں کو لے کر جا رہے ہیں. ہم کو اپنے علماء سے رابطے میں رہنا، حلال و حرام سیکھنا، فرائض و واجبات سیکھنا. حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت دنیا کی قومیں تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹیں گی جس طرح کسی شکار کے اوپر بھیڑیا ٹوٹتے ہیں. کئی بھیڑیے ہوں اور ایک بکری ہو، وہ کیسا بانٹتے ہیں آپس میں پانچ پانچ کلو، دیکھا آپ نے، ایک بوٹی یہ کھینچ کے لے گیا، ایک وہ کھینچ کے لے گیا، منڈی وہ لے گیا، ہاتھ وہ لے گیا، پیر وہ لے گیا، اور پانچ منٹ بکری صاف. اور کبھی آپ کو اس کا منظر دیکھنا ہو تو کرلا میں جو میٹھی ندی ہے اس کے اس پار اور اس پار گاڑیاں ٹوٹتی ہیں، جا کر دیکھیے وہاں. آدھے گھنٹے کے بعد وہ پوری گاڑی کہاں گئی معلوم ہی نہیں پڑے گا، اگلی کھڑکی کہیں اور گئی، پچھلی کہیں اور گئی، پترا کہیں اور گیا، انجن کہیں اور گیا، آپ ڈھونڈتے رہے میری گاڑی کہاں گئی، گئی ختم. باطل اس طرح تمہارا کیا پاچا کرے گا. تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان بہت کم ہوں گے، یہ بے سرو سامانی کیوں ہو رہی ہوگی، کیا بہت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد کبھی نہ رہی ہوگی. حقیقت بھی ہوئی ہے. 56 ممالک ہمارے ہیں، نہ تعداد میں کم ہے، نہ پیسے میں کم ہے، نہ دماغ میں کم ہے، تو دنیا کیوں گول گول نچا رہی ہے؟ ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں، ایک دوسرے کا درد نہیں ہے. مسلمان ایک ملت پہلے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے. عمارت کے رسم، عمارت میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے، اینٹا ہے، سیمنٹ ہے، ریتی ہے، سریا ہے، یہ سب مل کر عمارت بنتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے. توڑ کے بتلاؤ، اور اس کے بعد سریا الگ کر دو، ریتی الگ کر دو، کھڑی الگ کر دو، کوئی طاقت کوئی طاقت. خلافت عثمانیہ کا دور آپ کے سامنے، اس وقت دنیا مسلمانوں کے نام سے کانپتی تھی. اس کے تیے پاچے کرائے گئے، عرب کو ان سے الگ کیا گیا، ممالک کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور جو بچا وہ اب ہو رہا ہے. ان حالات میں امت کو دین سے قریب آنا ہوگا، خدا سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے، عبادات کی پابندی کرنی ہوگی، اور اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر کام کرنا ہوگا. سمندر کا جو قطرہ سمندر سے باہر نکل آتا ہے وہ سمندر نہیں کہلاتا. قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اجتماعیت، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت. آپ سوچئے، کبھی غور تو کیجئے، جو قوم 35 کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والی تھی، ہمارے مقابلے میں وہ ایک ہو جاتی ہے اور ہم ایک نہیں ہو پاتے. ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہونے کو تیار نہیں ہے. ایک خدا، ایک پیغمبر، ایک قرآن کو ماننے والی امت، جب تک میں دوسرے کو جہنم میں بھیج دوں مجھ کو قرار نہیں آتا ہے، جبکہ آپ کو آپ کی قبر میں سونا ہے، مجھ کو میری قبر میں سونا ہے. جنت میں اگر آپ بھی جائیں اور میں بھی جاؤں، جنت اللہ نے تنگ نہیں بنائی، سب چلو. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، لوگوں کو خراب لگتا ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانے آئے تھے، مسلمانوں کو کفر کا راستہ دکھانے نہیں آئے تھے. اگر یہی حال رہا، صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو پھر کل کیا ہوگا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جو باتیں ہم کل ڈرانے کے نام پر کہتے تھے، یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا، وہ نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں. اس وقت ہمارے بڑے بہت فکر مند ہیں، ان کو راتوں میں نیند نہیں آ رہی ہے، اپنے بستروں پر آرام نہیں کر رہے ہیں. اور ملت کا حال یہ ہے کہ ملت کے مسائل آج بھی ختم ہونے کو تیار نہیں. ہر ہفتے نئی خبر آ رہی ہے، آج کا اخبار دیکھ لیجیے آپ، وہ ایک ایسا شخص جس کو پری پلاننگ ہندوستان بھیجا گیا اور پری پلاننگ یہاں سے نکال بھی دیا گیا، آپ کا مجرم تھا ہیگلی. کیسے, ایئرپورٹ سے باہر گیا کیسے, پری پلاننگ آیا بھی, پری پلاننگ گیا بھی. آپ پانچ سال کے بعد آپ بول رہے ہیں وہ ایسا بول دیا, وہ ایسا بول دیا, وہ ایسا بول دیا. سب سے بڑی دلیل ہے اس نے بول دیا. کس نے؟ جو آپ کا مجرم تھا اور آپ نے ایئرپورٹ سے اڑ گیا, آپ پکڑ نہیں پائے. شرم آتی ہے دنیا کے سامنے کہتے ہو. یہ خارجہ پالیسی ہے, یہ تماشے ہیں. لیکن ہے کیا کریں گے آپ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر ان حالات میں مسلمان اپنے خالق و مالک سے قریب نہ ہو سکا اور ایک ملت نہ بن سکا تو کب پھر کٹنے مرنے کے بعد. آپ کو یاد ہوگا اس سے ایک ہفتہ اور پہلے, 15 دن پہلے میں بیان کر کے یہاں پر جمعہ نہ پڑھ کے آگے گیا تھا اور فوراً جمعہ پڑھ کے ممرہ نکلا تھا. ممرہ میں ایک بڑا احتجاجی پروگرام تھا, مولانا معین میاں صاحب اور ہم دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں اس کے اندر. بعد لوگوں نے فون کر کے مجھ سے پوچھا مولانا وہ آپ ہی؟ میں نے کہا جی میں ہی. کہا مولانا بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کے. میں نے کہا مجبور ہے امت, نہیں ایک ہوگے تو قسطوں میں کاٹے مارے جاؤ گے. بند کرو تفصیلی مہم, بند کرو اختلافات. دشمن جب آپ کو مارنے پر آئے گا تو آپ کا مسلک نہیں پوچھے گا, آپ کا محلہ نہیں پوچھے گا, آپ کا علاقہ نہیں پوچھے گا, شیخ سید انصاری نہیں پوچھے گا, یو پی اور بہار بنگال اور کوکنی نہیں پوچھے گا. اس کے نزدیک تم سب ایک ہو. جب اس کے نزدیک تم سب ایک ہو تو واقعتاً ایک کیوں نہیں بن جاتے ہو؟ اور جب کبھی ایک ہوئے تھے یا جب کبھی ایک ہو گئے دنیا کے پیر ہل جائیں گے. وہ نہیں چاہتی کہ آپ ایک. مسلمانوں کا متحدہ پلیٹ فارم جو ہندوستانی مسلمانوں نے حالات کے مطابق 1971-72 میں بمبئی میں قائم کیا تھا, جس کے سب سے پہلے محرک دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث, دارالعلوم دیوبند کے مہتمم قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور دنیا نے انہیں کو ہی اس کا پہلا پریسیڈنٹ بنایا تھا. وہ فاؤنڈر پریسیڈنٹ تھے, وہی فاؤنڈر تھے اور وہی اس کے پہلے پریسیڈنٹ تھے. اور جنرل سیکرٹری مولانا ولی رحمانی کے والد مولانا منت اللہ رحمانی ہوا کرتے تھے. قاری صاحب کے بعد مولانا علی میاں ندوی تھے, اس کے بعد قاضی نظام الاسلام صاحب تھے, اور اب نبۃ العلماء کے ناظم مولانا رابع صاحب ہیں. یہ مسلمانوں کا مشترکہ اور متحدہ پلیٹ فارم ہے. مسلم پرسن اللہ کسی تنظیم کا نام نہیں ہے, یہ سن لیں آپ لوگ غور سے اس کا صحیح تعارف. مسلم پرسن اللہ کسی تنظیم کا نام نہیں ہے. مسلم پرسن اللہ بورڈ جو ہے وہ تمام تنظیموں کا, تمام مسلکی اکائیوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے. ہندوستانی مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہے. آپ سوچئے جس کے اندر شیعوں کو رکھا گیا, بوریوں کو رکھا گیا, ہر وہ طبقہ جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اللہ کیا ہے کہ نہیں چھوڑو, وہ فیصلہ آخرت میں ہوگا. جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں, تولے نہیں جاتے. جب ہمارے بڑوں نے اتنی گنجائش رکھی اس کے اندر صرف ملت کے وفاق کی خاطر اور کچھ نہیں. میں آپ کو واقعہ سناؤں, حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرتے تھے, سب کے یہاں جاتے تھے, سب کی دکانوں کی اوپننگ کرتے تھے, تاکہ بسا اوقات علماء بزل ہوتے تھے کہ یہاں مولانا کیوں آئے. لیکن وہ کیوں جاتے تھے وہ سن لیجئے, بڑوں کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے. پرتاپ گڑھ کے عالم دین ہے مولانا فاروق صاحب سونپوری, آج میں ان کا نام لے رہا ہوں, آپ کو شبہ ہو کس کی طرف منسوخ کیا, زندہ ہے وہ آتے. انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا. ہم لوگ پرتاپ گڑھ سے لکھنؤ آ رہے تھے, حضرت کی گاڑی جا رہی تھی, راستے میں جگہ رکے حضرت, کچھ لوگ آ گئے, بابا جی آ گئے, بابا جی آ گئے, بابا جی آپ نے کہا تھا میں نکلوں گا دعا کر دوں گا چلو. کسی کا نیا مکان بناتا ہے ہندو کا, اس کے مکان میں گئے. تو ہندو کے نئے مکان میں اوپننگ کے وقت کیا ہوگی, خوانخانی ہوگی, جو کیا ہوتا ہے وہ ہوگا. مورتیاں ٹنگی تھی, وہ کشکا لگائے تھا, جنیو ڈالے تھا. حضرت گئے اور جا کر آپ نے کھڑے کھڑے وہاں دعا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہت, ہم کو خراب لگ رہا تھا کس کے یہاں آئے گی, لیکن ایک اللہ کے ولی ہیں, کیا کہاں تک نگاہیں جا رہی ہوں گی, کہنے لگے میں کان لگا کے سننے لگا کہ دعا کیا کر رہے ہیں. حضرت دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس کو بھی اسلام کی ہدایت دے دے، اللہ بندوں کے دل آپ کے اختیار میں ہے اس کے لیے بھی ہدایت عطا فرما دی. دروازہ بند تو نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فرعون کے پاس جانا تو گفتگو نرمی سے کرنا، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا، نرم لہجے میں بات کرنا. یہ فرعون سے بڑا اللہ کا باغی تو نہیں. اے اللہ اس کو اسلام کی ہدایت دے دی، ورنہ کم از کم اس کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھیے. یہ ہے درد ملت کا جو بڑے لے کر. آپ پڑھیے حالات، مولانا حسین احمد مدنی کے حالات پڑھیے، مولانا حفظ الرحمان سوارمی کے حالات پڑھیے، مولانا ابوالکلام آزاد کے حالات پڑھیے. وہ کہتے ہیں ہم بڑی مجلس کے اندر ہوتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے کہ ہنس رہے ہیں، دل ہمارا رو رہا ہوتا ہے، ہم استغفار پڑھ کے اپنے دل کی تاریخی کو دور کرتے ہیں. جو کچھ کرتے ہیں ملت کے لیے کرتے ہیں. قاری محمد تیس رحمۃ اللہ علیہ نے یا مولانا ملت اللہ رحمانی نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم جو کام کیا تھا اور سب کو جمع کیا تھا، سب کو عزت دے کر چلے تھے، سب کو بڑکپن دے کر چلے تھے. کیوں؟ تاکہ اس ملک کے مسلمانوں پر مصیبتیں کم سے کم آئیں. وہ بہت بڑے لوگ تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. آج وہ ذمہ داری چھوٹوں کندھوں پر ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں مسلم پرسنل لا اپنے اجلاس کرتا رہتا ہے. اگلے جمعے کو 19 تاریخ کو صلاح الدین ایوبی ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں یہاں کا مقامی اجلاس ہوگا، اس میں صوبائی لیول پر علماء شرکت کریں گے، اور اس کے اگلے جمعے کو ممرا میں بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کا اعلان آ جائے گا، آپ دیکھ لیجیے گا. یہ بیونڈی کا اجلاس جو ہے ممرا کے بڑے اجلاس کی کامیابی کی ایک کڑی ہے. ممرا کا بڑا اجلاس مٹل گراؤنڈ پر ہوگا جو کھاڑی سے لگ کر بہت بڑا ایریا ہے. بیونڈی کا بیونڈی کے لیول پر ہے، اجلاس تو ہوتے رہیں گے. اس پورے ہفتے الگ الگ محلوں میں الگ الگ علاقوں میں نکڑ میٹنگیں لی جائیں گی، نوجوانوں کو سمجھایا جائے گا مسلم پرسنل لا ہے کیا. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے جب آزاد میدان میں آل انڈیا اجلاس ہوا تھا، اس موقع پر رونڈی کے اندر ایک پروگرام ہوئے تھے، مسجد کے باہر کے حصے میں اسٹیج لگایا گیا تھا، اور مولانا ولی رحمانی، مولانا عمرین محفوظ رحمانی اور بہت سے علماء تھے. اس وقت مولانا کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، کیا حالات ہیں، کیا تقاضے. اس وقت جن مسائل کو لے کر مسلم پرسنل لا نے مہم چلائی تھی اس میں ایک مسئلہ بتلا دوں میں آپ کو. عبادت گاہوں پر ٹیکس، یہ بل پارلیمنٹ میں آیا تھا. نقصان سب کو ہوتا، ہم کو بھی ہوتا، ہندوؤں کو بھی ہوتا، عیسائیوں کو بھی ہوتا، سب کو ہوتا. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ چاقو اوپر ہو یا نیچے کٹتا خربوزہ ہے، کوئی بھی اس قسم کا قانون نافذ ہوتا ہے ہمارے اوپر. اور ہم چونکہ مذہبی قومیں اپنے مذہب سے دستبردار نہیں ہو سکتے، دوسری قومیں اپنے مفادات کی خاطر آگے پیچھے کرتی رہتی ہیں. کتاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، پیغمبر کی تعلیمات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی، ہم نہ قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں نہ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے دستبرداری قبول کر سکتے. وہ رول یہ تھا کہ جو عمارت ہے، ڈھانچہ ہے، اس کی جو قیمت ہوگی اس قیمت پر 1% ٹیکس سال میں. مثلا یہ آپ کا جو علاقہ ہے مسجد کا، ہندوستانی مسجد، کوٹر گیٹ، کوئی مسجد، آپ بتائیے ہندوستانی مسجد جہاں پر ہے جتنے بڑے رقبے میں ہے وہ جگہ 10 کروڑ سے کم کی ہے؟ آپ دے کسی بلڈر کو دیکھیں کتنا پیسہ اس کا آتا ہے. اب 10 کروڑ کا 1% 10 لاکھ، 10 لاکھ روپیہ آپ سالانہ حکومت کو پیٹ کریں گے جو مسجد کے روز مرہ خرچے وہ پورے ہو نہیں پاتے ہیں. 10 لاکھ روپیہ سالانہ آپ حکومت کو پیٹ کریں گے ٹیکس عبادت گاہ کا، تمہارے اب بدلا کے دی تھی مسلمانوں نے اپنا روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ لگا کے اس کو بنایا ہے. ڈوب پڑنے کا مقام نہیں، یہ بل پارلیمنٹ میں آ چکا تھا. مسلم پرسنل لا کے احتجاج کی بنیاد پر وہ رکا، جمعیت العلماء کے احتجاج کی بنیاد پہ وہ رکا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ ارادے، یہ عزائم ختم نہیں ہوتے، اور اس میں کسی ایک کو ہم الزام نہ دیں وہ بھاجپا آ گئی تو ایسا ہوا، کچھ نہیں. تماشے گندگی کی گٹر بھری ہے کانگریس نے نکال نکال کے پھینک رہے ہیں یہ، ایک دن وہ کام نہیں ہوا ہے، سب اس حمام میں ننگے۔ اور یاد رکھیے گا، جب تک آپ اپنی فکر خود نہیں کریں گے دوسرے سے امید مت کیجیے۔ ہمارے یہاں آستینیں فوراً چوکتی ہیں، اس کو ہرانا اس کو جتانا، ارے کسی کو لاؤ، ناک کا بچہ ناگ لیا ہے۔ حکومت جو لوگ چن کے آتے ہیں وہ نہیں چلاتے بلاتے ہیں، وہاں جو آئی ایس آئی پی ایس بیٹھتے ہیں حکومت وہ چلاتے ہیں، جہاں آپ کا کوئی نمائندہ نہیں، اس لیے کہ آپ پڑھنے کو تیار نہیں، آپ کسی غریب کو پڑھانے کو تیار نہیں، آپ کا نمائندہ وہاں پہنچے کیسے؟ وہ جو آفیسران بیٹھے ہوئے اونچی اونچی پوسٹ پہ، پوچھئے ان سے تم کیسے یہاں تک آئے۔ بیونڈی کے اندر ڈی سی پی تھا، اس وقت بمبئی میں کمشنر پوسٹ پر ہے، میں نے اس سے خود پوچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے بڑی غربت میں پڑھا ہے۔ بولے سر میں لانڈی میں پریس کرتا تھا 4 گھنٹے، اس سے اپنی کتاب کاپی بستے کے پیسے نکالتا تھا اور پڑھتا تھا۔ ان کو سجا کر اقتدار ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے، محنت کی ہے، آپ سے محنت نہیں ہوتی، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ ابا کا 500 میں کیا کریں گے؟ باپ نے آپ کو بائک دلا رکھی ہے، 5000 آپ کی جیب میں خرچہ ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہو تو محلے میں آپ نہیں ملیں گے، نکل جائے 10 میل باہر ہائی وے پر سب مل جائیں گے۔ رات کے 2 بجے لوٹ کر آ رہے ہیں، باپ نہیں پوچھتا بیٹا کہاں تھے، صبح 11 بجے تک سو رہے ہیں، اس قوم کا کیا ہوگا؟ یہ پیسہ اس لیے ہے، طاقت اس لیے ہے، دنیا کی دوسری قوموں نے محنت کی وہ آگے گئی، آپ سوتے رہے سوتے رہے۔ بہرحال داستان بہت لمبی ہے، اس میں نہیں جانا۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہمارا آپ کا اور تمام مسالک کے لوگوں کا مشترکہ پلیٹفارم ہے، اس کا بیونڈی کا اجلاس اگلے جمعے کو 19 تاریخ کو صلاح الدین ایوبی ہائی اسکول میں ہوگا، اور اس کے اگلے جمعے کو انشاءاللہ مٹل گراؤنڈ ممرہ میں ہونے جا رہا ہے۔ مجھ کو شبہ ہو رہا ہے کہ جمعرات کیا جمعہ ہے، وہ آپ تاریخ دیکھ لیجیے گا، 1 ہفتے کے بعد وہ ہے اخبار میں اس کا اعلان آ جائے گا، اس میں آپ لوگ وقت نکال کر شریک ہونے کی کوشش کیجیے۔ اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، جب باطل آپ کے پاس آئے تو آپ منہ مت لگائیے، آپ علماء سے رابطہ قائم کریں۔ میں واقعہ سناؤں، ایک عالم دین جو باہر سے یہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے کچھ لوگ مسائل میں الجھ رہے تھے، وہ میرے پاس آ گئے، مولانا وہ ایسا کیسے، وہ ایسا کیسے، ایسا کیسے، کہنے لگے مجھ کو ذرا ذہن میں کم اس وقت حاضر تھا، میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں صبح آ جاؤ، چلتے ہیں سراج العلوم بیٹھ کے مولوی صاحب سے بات کر لیں گے، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ بھائی آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، چلیے۔ وہاں کون جائے گا 100 روپے خرچہ کر کے؟ بولے کرایہ میں دوں گا، چلو میں ناشتہ بھی کراؤں گا آپ کو وہاں۔ ہم بولے وہاں نہیں جائیں گے۔ کہنے لگے میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر سمجھنا مقصد ہے تو چلو، سمجھنا مقصد نہیں ہے، سمجھنا مقصد نہیں ہے، کنفیوز کرنا مقصد۔ جب اس قسم کا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، آپ لے آئیے مسجد اقصا میں لے آئیے، یہاں علماء رہتے ہیں، ہندوستانی میں لے آئیے، سراج العلوم میں لے آئیے، کسی سمجھدار عالم سے اس کی آپ بات کرا دیجئے۔ ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس کوکن سے، مفتی حذیفہ صاحب، نے کہا جی، بولے میں حق کا متلاشی ہوں، دین سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی، وہ فلانے مسئلے میں میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا آپ کوکن کے ہیں، آپ کے یہاں بڑا ادارہ ہے جامعہ حسینیہ شری مردن، وہاں آپ چلے جائیں، وہ لوگ مجھ سے بات کریں گے۔ میں نے کہا میں فلاں فلاں کا آپ کو نام دے رہا ہوں، ان کا نمبر دے رہا ہوں، آپ میرا نام بتائیے، آپ کو عزت دیں گے، بٹھا لیں گے۔ بات نہیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا میں تو بہت دور ہوا، کہاں کوکن مہاٹ کے آگے اور کہاں بھیوڑی، اب کھلے وہ جو حق کے متلاشی تھے، لیکن یہاں بیان تو کرنے آپ آتے ہمارے خلاف۔ اچھا آپ حق کے متلاشی تھے، یہ حق کے متلاشی تھے۔ میں نے کہا پھر دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ یہاں آ جائیے، یا میں کبھی وہاں آؤں گا تو اپنا ارمان پورا کر لیجیے گا۔ شیطان نے اپنے چیلوں کو، اپنے افراد کو لگا رکھا ہے، کچھ لوگ ہو سکتا ہے حق کے متلاشی ہو، ورنہ کسی کو تلاش حق کی ضرورت نہیں ہے، خود بھی کنفیوز ہیں، خود بھی گمراہی کے راستے میں چل رہے ہیں، اور دو چار کو اپنے ساتھ گندگی میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اسی قسم کے کام ہوں گے۔ ہمارے بھولے بھالے ساتھی، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا آدمی آتا ہے، اپنے علماء سے رابطہ قائم کیجیے، انشاءاللہ وہ صحیح رہبری کریں گے۔ ایک آدھ اعلانات ہیں، ایک تو اعلان میں نے کر دیا مسلم پسند اللہ کا پرچہ آیا ہوا تھا، اگلے جمعے کو صلاح الدین ایوبی ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں انشاءاللہ مغرب بعد سے 10 بجے تک وہ پروگرام ہوگا مسلم پسند اللہ کا، اس میں آپ کو آنا ہوگا. دوسرا اعلان ہے اور ذرا یہ اہم اعلان ہے، اعلان تو آتے رہتے ہیں ڈاکٹر طرف سے لیکن یہ اعلان ذرا اہم سنی ہے. مفت آپریشن کیمپ، پلاسٹک سرجری، جنرل سرجری، آنکھ کان ناک گلے پیٹ اور ہڈیوں کے امراض کے آپریشن. جن لوگوں کو اس قسم کی تکلیفیں ہیں، آنکھ کی تکلیف ہے، کان کی ہے، کھجلی ہے، ہڈی پرابلم ہے، عورتوں کے امراض کے آپریشن، کچھ عورتوں کو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے، عورتوں کے امراض کے آپریشن کے لیے مفت آپریشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے. ضرورت مند حضرات 20 فروری 2016 سے قبل ڈاکٹر اصغر علی انصاری سے رابطہ قائم کریں، وہاں جا کر اپنا نام ایڈریس لکھوا دیں تاکہ وہ آپ کو ٹائم دیں گے ڈاکٹر کس دن آئے گا، اور جس دن آئے گا نمبر لگے گا آپ کا. ایک ترتیب سے مان لیجئے 100 لوگ ہیں تو 2 ڈاکٹر لائیں گے، 200 لوگ ہیں 4 ڈاکٹر لائیں گے، بڑا کیمپ میں لگائیں گے، لمبے کیمپ تک کرائیں گے. ابھی وہاں نام لکھا کر رجسٹریشن ہوگا، 20 فروری سے پہلے پہلے ڈاکٹر اصغر علی انصاری آزمی نگر دواخانے میں آپ جائیں تو پلاسٹک سرجری، جنرل سرجری، آنکھ ناک کان گلے پیٹ ہڈیوں کے امراض، اس قسم کی کوئی تکلیف کسی کو ہے، دما کی تکلیف ہے، ٹی وی کی تکلیف ہے، آپ جائیں. بیونڈی کے اندر کئی ڈاکٹر ہیں جو اس میدان کا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے اخلاص کی بنیاد پر ان کو ثواب ملے گا آخرت میں، وہ الگ مسئلہ ہے لیکن ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے گی. ارے بھائی کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا، اخلاص سے کھلایا، ثواب ملے گا، مکاری سے کھلایا، بھوکے کی بھوک تو مری، آپ کا کام تو ہوگا. ہم کیوں چکر پڑیں گے وہ چرچے کے لیے اور ناموری کے لیے، چھوڑو آپ کو اس میں کوئی نقصان. اس ان امراض میں جو لوگ شکار ہیں اس کا وہ جا کر کے رابطہ قائم کرے، اس سے فائدہ اٹھائے. یہ کتاب ہے علماء دیوبند کون اور کیا ہے، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم، ہمارے بچپن میں تقریباً یہ 30 سال قبل تقریر ہوئی تھی، مولانا نے تاریخ کے حوالے سے ایک اچھی تقریر کی ہے، اس میں بعض باتیں مقدم مؤخر ہیں، علماء کامل لیکن مجموعی طور پر بہت اچھی تاریخ بیان کی ہے مولانا نے علماء دیوبند کی خدمات پر، اور اس ملک میں باطل کے مقابلے میں اہل اللہ کی کتنی عظیم قربانیاں ہیں، خانقاہی بزرگوں کی، مجاہدین آزادی کی، علماء کرام کی، حضرت شیخ الہند مولانا مدنی، مولانا آزاد، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں، کالا پانی میں کون قید کیا گیا، مالٹا میں کون قید کیا گیا، نینی جیل میں کون قید کیا گیا. آپ نے نام سنا ہوگا وشمبر ناتھ پانڈے، جو الہ آباد کے میئر بھی تھے اور بہت اہم ہندوستان کی بہت قداور شخصیت تھی. بمبئی کے اجلاس میں وشمبر ناتھ پانڈے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا لوگوں مجھے دیکھ لو، مجھے، میں مولانا مدنی کے ساتھ نینی جیل میں خود کئی سال تھا، کہیں باہر مت جاؤ، مجھے دیکھو. گلزار دہلوی بہت ضعیف ہو گئے، بڑے پرانے شاعر ہیں، رئیس ہائی اسکول کے مشاعرے میں آئے ہوئے تھے، تقریباً 15 سال قبل تقریر ہے ان کی. انہوں نے کہا تھا مسلمانوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے آبا و اجداد نے خون کی ندی تیر کے پار کی ہے اور تم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ پڑھنے کو تیار نہیں ہو. اس لیے میری درخواست ہے یہ کتاب ہو یا اس جیسی جو بھی کتابیں ہیں جس میں ہمارے بزرگوں کے کارنامے بتلائے گئے ہیں ان کو پڑھیے. یہ کتاب نماز کے بعد باہر آپ کو ملے گی، میرے خیال سے 20 روپے کی ہوگی یہ کتاب، تو اور زیادہ دکھ رہی ہے، اس کی اصل قیمت 35 روپیہ ہے لیکن میں نے شکیل بھائی سے کہا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ میں آپ بیچیے، ختم ہو تو اور لے آنا. یہ 20 روپے کی آپ کو باہر ملے گی، ایک دم آسان زبان میں اچھی تقریر ہے جس کے اندر تاریخ بیان کی گئی ہے، اس کو آپ حاصل کریں. ایک آخری اہم اعلان، ہمارے دوست عبد القدوس بھائی جو وڈالہ میں رہتے تھے، فتح پور ضلع کے عالم گنج کے رہنے والے، بڑے اچھے سوشل ورکر، ابھی گزشتہ ہفتے وہاں میرا بیان بھی ہوا تھا، بڑا ملت کا درد رکھنے والا نوجوان، کل اتفاق سے اپنے گھر سے باہر نکلے، بائک میں تھے، کسی ایک تیز رفتار گاڑی نے بائک کٹ مارا، وہ گرے، اتفاق سے سامنے سے ڈمپر آ رہا تھا، وہ ان کے اوپر چڑھ کے نکل گیا اور جائے حادثے پہ ہی ان کی موت ہو گئی. اخبار میں اعلان بھی ہے اس کا، نوجوان صالح ملت کا درد رکھنے والا نوجوان، اللہ ان کی اس موت کو شہادت قرار دے، کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے. دعا کے بعد جب آپ بیماروں کی شفا کے لیے اور مرحومین کے لیے دعا کریں تو عبد القدوس بھائی وڈالہ بمبئی کے لیے خاص طور پر دعا کریں. واخر دعوانا الحمدللہ.